ik wil vertellen dat we hier gewoon een heel leuk evenementje aan het houden zijn. De Green Vibes bij de Green Tribe. Ja, maandelijks hè, vanaf nu weer. Ja, ja. Het is alleen... de eerste van dit jaar. Dit is de eerste van dit jaar. En, we komen er ongeveer dit jaar precies. Weet je wat we nou, dat hangt er een klein beetje vanaf, want we moeten verhuizen. Ja, hè? Dus dat hangt een beetje van de verhuizing af. Maar we hebben sowieso volgende maand nog, juni. Ja. En... jullie toch ook wel? Weten we niet helemaal zeker. Nee, weten we niet zeker. Ik was stiekem bezig met een propagandaverhaal. Dat het, omdat jullie weg moeten, dat het daarom zo'n mooie zomer wordt. Ja, dat had ik het nog niet bekeken. Maar dan moeten we het nog iets rekken proberen dan misschien. Nou ja, ik volgens mij heb jij wel een kanaal tot Choco. En als je genoeg programma aandraagt zo voor jullie, dan, dan zou het kunnen dat er nog wel een jullie editie komt. Moeten we gewoon een beetje pushen. Ja, we moeten gewoon een beetje pushen. Kijk, nou, een beetje, als er genoeg vrijwilligers zijn, als er genoeg mensen zijn om het ook schoon te maken, op te bouwen. En, kijk. Dan moeten we het mogelijk zijn. Ja. Zo'n feestje, dat is gewoon een hoop geduw en getrek. Ja. En allemaal mensen die dat met z'n allen doen. Ja. Dus als we dat nou gewoon even doen, dan hebben we echt een geweldige zomer. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Daar komt het op neer, ja. Nou ja, dank je voor de tip. Ja. Nou, mooi. Ja, en dan hebben we dus vandaag dit feest, hè, bloeiend voorbeeld van hoe mooi het allemaal kan zijn. Ja, ja, onverwacht mooi weer nog even. Ja, ja, maar dat vind ik trouwens ook van sowieso van de Green Tribe, dat het is zo'n mooie tentoonstelling van hoe mooi het kan zijn. Ja, het is hartstikke groen, het is een kleine oase en hier. Hoe simpel het eigenlijk is. Ja, ja, ja. Als je inderdaad... De mooie dingen, er is zoveel moois. Ja, en dan kan je wel zeggen, maar ja, maar dit, ja, maar dan, ja, dat is ook gebeurd. Maar ja, dit is wel het resultaat. Dat is wat we voor elkaar hebben gekregen. Ja. Ja, het is hartstikke leuk. Het is hier hartstikke mooi. Als je het nog niet gezien hebt, dan moet je absoluut een keer komen kijken. Ja. Dat is, ja, en het is dus uniek in Amsterdam. Nu met iedere editie Green Vibes is het weer onzeker of er nog een volgende komt. Dus, lieve luisteraar, ik zou maar heel gauw van die bank komen. Ja. Ja. Rise up. Hè? Ja. Maar goed, dat heb je. Nou, sowieso juni. Kom hier voor juni. Oh ja, juni is sowieso. En dan maken we even plan voor juni. Ja, muzikanten, performance, mensen die willen optreden. Ja. Maar kom vooral vandaag even, want dan kan je even kijken, weet je wel. Dat is hartstikke leuk. Ja. Is er eten ook vandaag? Ja, er is zeker lekker eten. Suzy Cream Cheese. Suzy is weer. Heeft het helemaal mooi verzorgd. voor het enorme bedrag van €7,50 heb je een fantastische maaltijd. Ja, voor de echte kapitalisten onder ons. Gewoon €7,50. Ja, €7,50. Ja, ongelooflijk. Zoals het hoort. Ja. Wil je nog meer vertellen over wat er vandaag allemaal gaat gebeuren nog? Nou, er komt nog een enorme vuurshow, Sense of Fire. Oh god, nog meer vuur. Om 9 uur. Er stond gisteravond ook al wat ineens. Ja, ja. Carpe Diem, Collectivo Carpe Diem komt spelen met 7 man sterk. Is dat iets met heilig tapijt of zo? Of? Carpe Diem is seize the day, hè? Diem. Ik dacht carpet van tapijt van Carpe. Nee, dit is inderdaad neem de dag. Die ken ik wel, Collectivo, hè? Collectivo. Dus de verzameling dus van... Dus dat zal wel een behoorlijk intimiderende toestand worden dan als we Het zijn inderdaad 7 muzikanten met blazers en bassisten en gitaristen en zangers. Dus lieve luisteraar, enige afstand is misschien toch ook wel handig. Soms. Nou nee, juist niet. Juist niet. Gewoon lekker intiem. De muziek met z'n allen. Oh, juist die pit induiken. Dat is waarom mensen dat doen. Ja. Ja, ik begrijp het al nooit. Dan hou ik altijd een beetje afstand. Ik denk, nou, straks raakt er iemand, Nee, muziek moet je samen delen. Dat is heel belangrijk. Ik ben blij dat ik dat dan nog net even geleerd heb voordat deze Green Vibes losbarst. Want, heel belangrijk. Ja, en dan wordt er ook nog gedanst. En dan komt er nog een DJ, DJ Wieland. Wieland. Die draait nog van vinyl. Is dat de Wieland die ik denk dat het is? Dat zou heel goed kunnen dat de Wieland is die je denkt dat het is. Ja, ja. Nou, Storm, kom je ook. Je vriendje is aan het DJ'en straks. Ja. Ik weet niet of... Nou, hij zat bij ons in de auto toen we terugkwamen van het feestje van Peter, van Ruigoort. Lang geleden. Jij het nou weer over. Ja, nee, dat is een hele andere wieland. Heb ik met jou in een auto gezeten na een feestje in Ruigoord? Nee, dat was niet in Ruigoord. Nee, dat was in Duitsland ergens. Oh! Petersen 50 jaar. Ja. Ja. Oh ja, ja, maar dat was een beetje een dark age voor mij. Oké, oké. Ja, dat is niet zo lekker. Oké. Maar hij gaat wel heel lekker draaien, daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, ik denk dat het hem wel is hoor. Ja, oké. Okay. Die heb ik bij me zo op school gezet. Ja, ja. Je wou nog iets vragen, je had nog ergens iets. Oh ja, goed dat je het zegt. Ik wou je nog iets voorleggen. Ik heb, kijk, ik heb, nou je hebt het gezien hè, een mooie... Kijk, ik kan hem dus zo. En dan kan ik gewoon... Oh! Dat kwam niet uit deze microfoon. Nee, dat was wel even... Een intro. Ja. Ja, dus dat kan ik. En dan kan ik hem eens uitklappen. Kan ik met een telescoop. Hè? Dus ik kan alles al. Maar er is één droom die ik heb. En dat komt omdat we ooit in de Radio Pottenpop Studio op OT301... daar stond een telefoon. Een klassieke, met zo'n horen, een klassieke zo'n telefoon met draaischijf. Oh ja, ja, ja, ja. En als je dan zat de radio te maken, hè, dan ze lekker tering noise te maken en alles en zo. En dan konden mensen bellen. En dan zaten ze direct in de uitzending en dan konden ze klagen. Op de klaaglijn? Ja, of ja. Nou ja, of gewoon zeggen van, goh, leuk, mag ik wel meedoen? Oké, okay, ja. Dat is meestal hoor. Ja. Om iets veel boze mensen. Ja. Met andere woorden, je wil iets hebben dat mensen in kunnen bellen. Kijk, en ik weet wel hoe het moet. Ik heb een idee. Dat leg ik even voor. Deze kan nergens anders voor gebruikt worden. Uitgezet. Okay. Ja. Dus, er komt nog één. Ja. En dat wordt dan een slimmere telefoon waar je mee kan bellen. Oh, ja. Wacht, ik moet ook in de microfoon praten, sorry. Ja. Dus daar komt dan mijn echte telefoon waar ik normaal ook mee bel, zeg maar. Dus, ja. Daar komt een draadje uit. Ja. Met geluid en microfoon, zeg maar. Ja. Die gaat dan ergens in. Ja. En ik denk dat dat dus een mixertje is. Ik denk dat ik een mixertje nodig heb om twee stereo-kanalen. Ja. Want ik heb namelijk... Oh jee. Hier een stereo. Oh, je hangt gewoon aan de mix. Huh? Je hangt gewoon aan de mix. Ja, ik hang aan de mixer en ik heb microfoons. Dus we hebben nu wel mooi achtergrond geluid. Ja. Soms is het mooi en meestal is het Jacco. Het is niet lelijk. Maar goed, anyway. Maar begrijp je wat ik bedoel? Dus als ik... Ja. Want ik heb hier een stereo geluid wat ik... Je hebt een soort mini-mixertje maar nodig. Het is heel belangrijk dat het... Ja. Even kijken dat het hier bijgemixt is. Dit zijn twee mono's. Ja. Dus eigenlijk heb je een dus soort... Dus heb ik een soort splitter met een... wat is dat ding? Een draaiknopje heb ik nodig. Pop-metertje. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Ja. Een soort mini-mixertje. Ja, en dan dat ik die telefoon, dat draadje, dat ik die ook in mijn oor kan stoppen of zo. Want ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Snap je? Ja, dat kan, want ja. Want het geluid, als iemand gewoon belt, dan komt dat geluid dat verdwijnt. Wordt een beetje hard hier. Ja. Ik denk dat we ook niet meer zo goed verstaanbaar zijn. Nee, maar is dat... Ja, ik weet niet hoe belangrijk dat is. Maar ik snap wat je wil. Ja, hè? Kunnen we een keertje samen gaan zitten, even kijken? Ja, misschien wel, ja. Want ik moet wel een andere telefoon... Ik heb geen geschikte telefoon om dit te doen. En ik heb nog geen nummer. Oké. Ja, nou, daar ga ik even over nadenken. Dat is wel een interessant dingetje, toch? Ja, je moet in kunnen bellen. Want dat is wel echt leuk als, lieve luisteraar, als je dan thuis op de bank zit en weigert om op te staan om iets nuttigs met je leven te gaan doen. Dat je dan in ieder geval kan bellen, zo van, hé, hallo, ik zit hier thuis op de bank en... Ik wil in de uitzending, precies. Ik wil beter entertained worden, dus ik bel zelf maar even. Ja, vind ik een leuk idee. Vind ik een goed idee, ja. Ga ik eens even over nadenken. Eigenlijk, weet je, er is iets anders wat ik dan... want het programma is van naam veranderd recent, vorige week. Oké. Vanwege de koloniale associaties. Wat, van Pattenpoel? Nee, van de naam van mijn programma. Oh. En ik ga dat ook niet meer uitspreken. Oké. Okay. Maar de site heet nog steeds ba.amsterdam, dus dat is nog niet veranderd. Oh, ba mag, ja. Ja. Ja. Maar het programma heet nu Stemmen op de Radio. Oké. Okay. En dat was eigenlijk een programma-ideetje voor de verkiezingen, maar ik vond het zo'n goede naam dat ik dacht, Stemmen op de radio. Ja, in tegenstelling tot muziek op de radio. Natuurlijk al iets aankomen. Want er zijn natuurlijk van die dingen waar ze heel veel roepen over stemmen. Oh ja. En dat je dan één wit rondje rood mag maken in een zwart vierkantje. Zo. Ja, stembiljet. Dus dan ga ik daarnaast staan en dan zeg ik van, hey, stem op de radio, ontdek hier je echte stem. Hey? Ontdek hier je echte stem, je eigen stem. Je eigen stem op de radio. Ja. Geef hier je eigen stem. Dat is het. Geef hier je eigen stem. Ja, helaas zijn er niet zo heel veel mensen die hun eigen stem maken. Er zijn heel veel mensen die gewoon de stem van iemand anders kopiëren. Ja, maar ik nodig dus mensen heel graag uit. Om hun eigen stem te doen. Van de microfoon, om hun eigen stem te ontdekken. Ja. Want dat is eigenlijk het belangrijkste wat we voor ons hebben, is dat mensen hun eigen stem ontdekken. Ja. Ja. Nou, mee eens. Ja. Eigen stem. Dus ja, we hebben meer stemmen nodig die hier zo in. Meer stemmen, ja. Op de mixer. Ja. Nou ja, we hebben 8 kanalen. We kunnen er 16 van maken. Ja, maar dan wordt het allemaal ingewikkeld. Ik wil alleen maar... A cappella. Alleen maar een draaiklokje. Oh ja, nee, dat gaat vast wel a cappella worden. Nog, ja. Ja. Ik had ook om niet horen, ik net. Dus, Oké. Nou, prima. Dus we hebben in ieder geval niet die accordeon, maar misschien komt Wiebe wel. Oké. Zo. Ja. Wiebe. Ja. Hé, hey, maar... Oh. Nou moet ik eigenlijk even weten of dit nou niet valikant slechter is dan de andere windkap. Maar goed, dat is... het klinkt eigenlijk gewoon best wel goed. Ik denk dat dat wel allemaal van mij valt. Dus voorlopig kunnen we deze windkap wel... Ja. Oh, je kan wel heel hoog hard zingen, zeg. Ja, joh. Nee, dat is heel hard. Sorry. Ja. Wow. Au. Ja, dat is duidelijk vrij hoge frequentie, zeg. Ja. Ik kan nog harder, hoor. Ja. Even kijken, hoor. Hadden we dan alles doorgenomen? Ja, er was nog iets anders tussendoor gekomen in mijn hoofd. Dat ik ook nog wel vragen, maar dat ben ik vergeten. Oh. Nou, weet je wat? Ik ben nog hier in de buurt. Oh ja. Dan kan je het alsnog even... Ja, ik ben hier wel. En hoe is het met de werkplaats en zo? Worden er veel dingen nog gemaakt en zo? Is er een actief werkplaatsleven? Nou, op dit moment is het voornamelijk het recyclen en opfixen van vintage computers. Oh, wat leuk. Oh, dus, met Vincent. Vincent voornamelijk. Die als jullie nog oude computers hebben waar je niks meer mee doet... er is hier iemand die het heel leuk vindt om dat nog weer helemaal op te fixen en te reviseren tot een bruikbare computer. Ja. En niet van die hele platte laptops en zo, daar heb je kasten. Gewoon echt kasten, weet je. Ja. Oude gamingkasten en zo, dat is helemaal... Echte computers. Helemaal computers nog robuuste apparaten waren. Ja, toen je inderdaad nog zo'n grote toen IBM nog met duurzaamheid bezig was, hè. Oh? Zij maakten die kasten zodat ze lang konden meegaan. Oh ja. Dat inderdaad. Was de prioriteit bij die kasten. Dat was echt niet zo goedkoop mogelijk. Ja, Nou ja, IBM-kasten inderdaad. Een groot favoriet. Legendarisch. Dat zijn de kasten die overgebleven zijn. Ja. Ja. IBM, bedankt voor je duurzame verleden. Nou, okay. In principe ook nog van extendable materialen, want het is metaal, dan kan je van smelten, dan kan je nog computerkasten maken. Dat kan je inderdaad, ja. Ik geloof dat we de volgende show gaan krijgen. Oh, is Jacco al klaar? Oh shit. Nou ja, sorry lieve luisteraar. Ja. Nou, dan ga ik Jacco even lastigvallen, denk ik. Ja, we krijgen nu mooi gitaarwerk. Even kijken of dat allemaal goed gaat. Nou, het zal wel. Ja. Dankjewel, Hans. Oké. Ja, graag gedaan, Hans. Spreek ons snel. Ja.